Dariusz Bogarski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Placu Solidarności w Katowicach uczczono ofiary pacyfikacji kopalni Wujek. Zatrzymano nastolatka podejrzewanego o zabójstwo 16-latka z Kołobrzegu. Prezydent Duda wziął udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy rozpoczęcia bitwy o Ardeny. Górnicy, przedstawiciele służb, politycy oraz mieszkańcy regionu oddali hołd poległym w czasie pacyfikacji kopalni Wujek. Przed pomnikiem ku czci górników na Placu Solidarności w Katowicach odbył się uroczysty apel pamięci. W uroczystości rocznicowej wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Polska jest niezłomną wolą Polaków walczących o lepsze jutro, o wolność i o solidarność. Taka niezłomna wola tutaj właśnie w kopalni Wujek dała znać o sobie 38 lat temu. Władza komunistyczna uderzyła w Solidarność, uderzyła w nasze marzenia o wolnej Polsce. Hańba niech okryje tych, którzy przyczyniali się do zła, a wieczna chwała bohaterskim górnikom, bohaterskim robotnikom Solidarności. Niech żyje Polska. Stańcie do bólu! Bohaterskim górnikom! W trakcie pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach w 1981 roku od kul ZOMO śmierć poniosło 9 górników, a 20 zostało ciężko rannych. Policja zatrzymała nastolatka podejrzewanego o zabójstwo 16-latka z Kołobrzegu. Jego ciało znaleziono rano w klatce bloku przy ulicy Rybackiej. Podejrzany ma 17 lat. Tragedia rozegrała się nad ranem, gdy chłopak wychodził z domu do szkoły, został zaatakowany. Jego matka wybiegła z mieszkania po tym, jak usłyszała hałasy na klatce schodowej. Jej krzyk usłyszeli sąsiedzi, którzy powiadomili służby. 16-letni Sebastian J. zginął prawdopodobnie od ciosów zadanych nożem. Zmarł na miejscu. Wszechobecne podwyżki i podwyżka płacy minimalnej. Tak wzrost cen za wywóz śmieci w Warszawie tłumaczy stołeczny radny Paweł Sawicki z Platformy Obywatelskiej. Od lutego średnia opłata na mieszkańca stolicy zwiększy się z 9,5 zł do 38 zł i nie będzie związana z metrażem. Tak w czwartek zdecydowali radni. Gość Pulsu Trójki zwrócił uwagę, że opłata za wywóz śmieci od wielu lat nie była zmieniana. Ceny, które generują stawkę tej opłaty, która jest, przypominam, podatkiem, wzrosły. Na przykład ceny paliwa 37% wzrosły w ciągu ostatnich 3 lat. Energia elektryczna 68% w ciągu ostatnich 3 lat. A płaca minimalna 20%, jak wiemy, i będzie wzrastać. Ale najlepszą podwyżkę zostawiłem na koniec. To jest tak zwana opłata środowiskowa, która wzrośnie w 2020 roku o 1000%. Tę opłatę ustala prezes Rady Ministrów. Nie ma na to samorząd żadnego wpływu. Na te zarzuty odpowiedział radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Szyszko. Należy od razu dementować kilka informacji, które się pojawiły. Panu radnemu najprawdopodobniej chodzi o opłatę środowiskową czy opłaty za składowanie odpadów. Podwyżka tej skali, no to jest trochę pan radny przesadził. Natomiast opłata środowiskowa, o której pan mówi, jest za składowanie odpadów, a nie zagospodarowanie. Jeżeli zagospodarowujemy te odpady, to w żaden sposób nie płacimy żadnych opłat. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, to chyba dobrze, że w Polsce zaczynamy lepiej zarabiać. Warszawa chce pomóc jednoosobowym gospodarstwom domowym, dlatego w budżecie na przyszły rok zaplanowała 10 milionów złotych na dopłaty za wywóz śmieci. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy rozpoczęcia bitwy o Ardeny. W belgijskim Bastogne oraz w Cham w Luksemburgu oddał cześć poległym żołnierzom i spotkał się z amerykańskimi weteranami. Prezydent powiedział, że zaproszenie polskiej delegacji na uroczystości to ukłon złożony w stronę polskich żołnierzy, którzy walczyli i ginęli na frontach II wojny światowej. Jesteśmy tutaj jako uczestnik II wojny światowej i w jakimś sensie symbolicznym także uważam, że jest to taki gest, który oddaje honor naszym żołnierzom. Podczas uroczystości głos zabrał m.in. weteran walk o Ardeny Malcolm Buck March Jr. Były amerykański żołnierz wspominał warunki, w jakich toczyły się walki. Podkreślił też znaczenie pokoju. kraju. Proszę wszystkich was, byście codziennie, każdego tygodnia i każdego miesiąca modlili się o pokój na świecie. Obchody zakończyła uroczystość na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Ham w Luksemburgu, gdzie delegacje złożyły kwiaty oraz zabrzmiała salwa armatnia. W uroczystościach wzięli udział m.in. król Belgii Filip I, wielki książę Luksemburga Henryk oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Luksemburg, Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słabe opady deszczu prognozowane są jedynie na północy oraz w górach. Synoptycy ostrzegają przed mgłami, które lokalnie będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Na termometrach od stopnia w Suwałkach do 6 w Rzeszowie. Jutro sporo chmur jedynie na północy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 13 stopni najwięcej będzie w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowe koncerty Koen i Kobiety już niebawem we Wrocławiu, Szczecinie, Zabrzu i Warszawie. Wystąpią Anita Lipnicka, Daria Zawiałow, Natalia Kukulska, Julia Pietrucha, Grażyna Łobaszewska, Barbara Wrońska, Matylda Damięcka. Bilety na koenikobiety.pl. Krystyna Prońko, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Paulina Przybysz i Łukasz Lach w wyjątkowej trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się tak samo jak tydzień temu, czyli Wojciech Mann. Audycja nosi taki sam tytuł jak tydzień temu, tyle że zawartość będzie inna. Oto pierwsza płyta, która ukazała się w roku 2002. Lining, keep it in your own sweet head. scattered like diamonds all across these lands. Blazing in the morning, you got to wear it like an iron skin. The only things worth living for, innocence and magic. Amen. We were born with eyes wide open, so alive with wild hope now. Can you tell me why time after time they drag you down? Taka piosenka rozmarzona, trochę romantyczna, o tytule Silver Lining. Taki sam tytuł zresztą miała cała płyta, jak powiedziałem, wydana w 2002 roku, a nagrana przez znaną Państwu doskonale Bonnie Raitt. Silver Lining to fragment takiego powiedzenia angielskiego: Every cloud has a silver lining, czyli każda chmura ma srebrną podszewkę. A na polski wykłada się to zapewne, ja wiem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No w każdym razie jest w tym zawarty taki, wydaje mi się, nie chcę powiedzieć ludowy, ale taki powszechnie tkwiący w ludziach optymizm, że nawet jak jest nie za bardzo, i po każdej burzy wychodzi słońce. O proszę, jak poetycko jeszcze jedno znalazłem określenie zbliżone do Silver Lining. Bonnie Raitt, taka powiedziałbym, nie chcę użyć słowa mała płyta, ale ten album nie należy do jej największych sukcesów, a jednak słucha się go po tych kilkunastu latach, myślę, z dużą przyjemnością, bo sama Bonnie Raitt to artystka perfekcyjna i nawet jeśli nie słuchamy czegoś, co należy do jakichś super jej osiągnięć, to wszystko to zawsze na bardzo wysokim poziomie. I dlatego płyty Silver Lining nie odkładam, tylko zatrzymuję ją jeszcze na dwa utwory, które już za moment usłyszymy. I got a new thing, not like the last one. This is an upgrade minor, the kind that really blows my mind. Back in the fast lane, the get up and go one. I'm leaning heavy on the throttle, ain't no backing off this time. 'Cause when you really get down to it, ain't that what it's supposed to feel like when it's right? So let the neighbors talk about us, we gonna have the time of our life. And it feels alright. I got a bad case, ooh, worse than the last one. Worse than the last one. Oh, yeah. Got the sweating, burning, a fever keep me up all night. I wanna celebrate, ooh, my new opinion. My new opinion. Oh. I ain't the same plain Jane. Bottle up inside. And when you stop and think about it, ain't that what it's supposed to feel like? Oh, well, it's right. Judging by the way I'm feeling, we gonna have the time of our lives. I've been on and ride with me, baby, 'cause we're headed for the county line. Now when you really get down to it, ain't that what it's supposed to be like? Yeah, when the time is right, say goodbye to all our trouble. We gonna have the time of our lives. Something smells. baby. Wow. I'm working it up, baby. Tell you what, I'm down and working at my job, but I just can't concentrate. A grin on your face. Be gnawing on it, man. Bonnie Raitt, płyta Silver Lining. Zaczęliśmy lirycznie i romantycznie od tytułowego utworu, no a teraz Bonnie pokazała, że umie się rozkręcić i temperatura trochę się przecież podnosi. A podniesie się jeszcze bardziej za chwilę, ponieważ znajdziemy się w miejscu, którego już nie ma, ale które gościło przez lata wielkie gwiazdy. Nazywało się The Wetlands, mieściło się na Manhattanie w Nowym Jorku i jeszcze przed zamknięciem, bo Wetlands zniknęły w 2001 roku, wystąpił tam No właśnie, posłuchajmy. We're gonna play the march right now. Anybody know how to march? Anybody that don't know how to march? You don't gotta be ashamed because you're gonna learn how to march tonight. You can tell somebody you're about to learn how to march. Thank you. Kolejność była taka. Wystąpił Robert Randolph and the Family Band w 2001 roku. W tym samym roku niestety The Wetlands zamknięto, a w 2002 roku ukazała się płytowa relacja, czyli płytowy zapis z tego występu Roberta Randolpha. To, czego słuchaliśmy, nosiło tytuł The March. Jeżeli Państwu się wydaje, że tym nagraniem, czy tym utworem, czy tym wykonaniem Robert Randolph osiągnął maksimum możliwej energii, to są Państwo w błędzie. Proszę posłuchać. Ready to dance? sing with his mouth. Play that bass now. Robert Randolph and the Family Band na żywo w Wetlands. Zapomniałem powiedzieć, że tego trzeba głośno słuchać, ale wydaje mi się, że Państwo sami na to wpadli i dobrze, bo tu sporo ognia było. No i trzecia z przygotowanych przeze mnie na dzisiaj płyt. Znowu nieco inny nastrój, inna geograficzna kraina, a muzyka brzmi tak. Fields of sunshine, fields of bones, dreams in half time, dreams of home. You can't sleep. to już mieliśmy zgoła inny nastrój, taki powiedziałbym trochę J.J. Cale'owaty, mruczkowaty, spokojny. Zresztą tytuł piosenki też wydaje mi się bardzo pasuje do tego, co słyszeliśmy. Can't Sleep, czyli coś jakby o bezsenności. A wszystko to wykonał artysta Beau Ramsey. No i to jest ciekawostka, bo ten Beau Ramsey w swojej biografii ma wyliczone zainteresowanie muzyką i rockabilly, i country, i bluesem. Powiedziałem na początku w pierwszej zapowiedzi, że również geograficznie to inna kraina, no bo jest tu małe zaskoczenie, bym powiedział. Jeśli mówimy o artystach, którzy grają coś, co jest zbliżone do bluesa, no to przychodzi na południe Stanów Zjednoczonych, Chicago, Nowy Jork, w którym wszystko można znaleźć, nawet Kalifornia. A tu w przypadku Beau Ramseya mamy Iowa, stan Iowa. Mogą Państwo sobie na mapie poszukać, żeby znaleźć, bo to nie jest taki stan, który od razu u Europejczyka umiejscawia się we właściwym punkcie na mapie. Beau Ramsey mruczy, ale też naprawdę ładnie mruczy i nie należy on do artystów, którzy są, nazwijmy to, w tak zwanym spotlajcie, czyli cały czas pod ostrzałem reflektorów. Troszkę bardziej intymne ma te swoje występy i płyty. Ta płyta, której dziś słuchamy i słuchać będziemy już do końca audycji, nosi tytuł Fragile. Też właściwie odpowiedni do muzyki, którą przynosi. A do świadomości wielu słuchaczy Beau Ramsey trafił jako support, tak się w Polsce mówi, kiedy poprzedzał swoim występem koncerty Lucindy Williams. No i tu już mamy pewien wspólny mianownik, bo wiadomo, jaką muzykę lubi i robi sama Lucinda. My jednak dzisiaj wracamy do Beau Ramseya. No i żegnam się z Państwem dwoma piosenkami właśnie z albumu Fragile.